ברחובינו הצר גר נגר אחד מוזר הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר מחוסים ואבק כבר שנתיים אמונה המרצה הבשק והוא חולם כי נעליים הוא סופר בנעל הרים ינבו רגלי המבשר על כתב אותן יביא לאליהו הנביא והוא יושב ומחכה לו כבר שנים חולם הוא שיזכה לו על סודו שומר ומחכה לו מתי כבר יגיע היום מתי כבר יגיע היום